alright with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for. And I was always insecure, oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Een van de allermooiste nummers uit de Nederlandse popgeschiedenis. Ten Sharp en You. Alweer uit 1991, hier in de late avond. Veel meer hits hebben ze niet gehad, helaas. Het is niet anders. Maar het is een mooie, prachtige, nou, heel erg gezellige herinnering. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je erbij bent. Een uur lang heerlijke muziek om je oren een beetje te strillen, zo aan het einde van de dag. En dat niet alleen, we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Ja, dingen die gewoon zijn gebeurd of te gebeuren staan in de regio. Nou ja, vandaag, dat is heel belangrijk, is er weer een nieuw boek uitgekomen van Han van Horst. En je weet het, als je een vaste luisteraar bent van deze show. Han is columnist, gaat straks de column uitspreken. Maar we gaan ook zo meteen praten over zijn gloednieuwe boek, De Zwarte Jaren. Vandaag kwam het uit, dus je kunt het vandaag dus verkrijgen via je boekhandel. Hoe zit het, hoor je zo meteen. Ook dus de wekelijkse column van Han van Horst. Dat gaat over conventikel. Wat is dat nu weer? Nou, het lijkt me iets heel katholiek. Nou ja, je hoort het zo meteen. En de goedheilig man... krijg nou wat, zeg nu al. Ja, de goedheilig man vindt wat van het coronavirus gebeuren. Nou, hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. When it's love you give, I'll be your man of good faith. When in love you live, I'll make a stand, I won't break. I'll be the rock you can build on. Be there when you're old, to have and to hold. When there's love inside, there's a reason why. I'll prove to you we belong. I'll be the wall that protects you from the wind and the rain, from the hurt and the pain. Yeah, hey, let's make it. Voor de liefde van Bryan Adams samen met Sting. All for love. Ja. En ze zeggen het zelf ook nog maar een keertje voor de duidelijkheid. In de studio aangeschoven Han van der Horst. Wederom een nieuw, een geschiedenisboek. Han, hoe heet je nieuwe boek? Die vandaag is verschenen. Gefeliciteerd trouwens. Dankjewel. Mijn boek heet Zwarte Jaren. Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Dat is een paperback van 400 bladzijden. En dat geeft je een overzicht van wat de Nederlanders is overkomen in de zwarte jaren van de Duitse en van de Japanse bezetting. Je zou zeggen, Hans, zo meteen gaan we natuurlijk even over de inhoud hebben. Er is al zoveel geschreven over de oorlogen. Waarom dit boek? Omdat het alweer een jaar of 10, 12 geleden is dat er voor het laatst iemand geprobeerd heeft om dat hele enorme verhaal, want ik heb thuis er 4,5 boekenkast over vol staan, omdat het belangrijkste, de kern daarvan samen te vatten in één boek en dan ook nog op zo'n manier dat je kunt aanvoelen hoe het was om onder die bezetting te leven. Ja, over welke bezettingen hebben we het in dit boek? We hebben het over 2 bezettingen, de Duitse bezetting en de Japanse bezetting. En je zou ook kunnen zeggen dat er een Nederlandse bezetting was als we het hebben over Suriname, de Antillen en Nederlands-Indië. Want ja, daar maakten de Nederlanders de dienst uit en niet de inwoners zelf. Wat omschrijft je boek? Mijn boek laat zien hoe in Nederland gereageerd werd op een niet gewilde oorlog, een niet gewilde bezetting, een niet gewilde onderdrukking en hoe uiteindelijk iedereen toch op een bepaald moment of op een bepaalde manier gedwongen werd om positie in te nemen op een glijdende schaal. En aan de ene kant heb je heldendom, aan de andere kant heb je geweteloosheid en daar zit dan ook nog ergens lafheid tussen. Iedereen kwam op een gegeven moment op zo'n keuze. Wat doe je? Saboteer je de voedselvoorziening van de hele bevolking door op de zwarte markt te kopen of niet? Als je een oproep krijgt om in Duitsland te gaan werken, ga je dan in Duitsland werken of niet? Als je een handig systeem van ruitertjes krijgt bij het gemeentelijk bevolkingsregister, zodat je precies kunt zien wie de Joden zijn, zet je die ruitertjes dan neer of niet? Of zet je die ruitertjes op heel andere kaarten? Of niet? Doe je dat? Zijn er eigenlijk allemaal gewetensvragen? Het zijn heel veel gewetensvragen, maar ook heel veel vragen die niet als een gewetensvraag overkwamen. Op het moment. En wat dat betreft lijkt het natuurlijk op onze tijd, want we leven opnieuw onder een bezetting, nu van het virus. Die bezetting heeft in zoverre het een en ander mee gemeen met de Tweede Wereldoorlog, dat we opnieuw allemaal voor existentiële keuzes staan. Op die schaal tussen heldenmoed en gewetenloosheid. Blijven we werken in dat ziekenhuis? Of proberen we ons daar toch aan te onttrekken? Proberen we voor te piepen of juist niet? Als de politie voorbij is, gaan we dan lekker bij elkaar staan? Of niet? En dat zijn allemaal vragen. Ik heb net een echte zakelijke vraag genoemd, maar dat heeft ook aspecten van een gewetensvraag. Er is bovendien iets anders aan de gang nu, wat zich tijdens de Duitse bezetting ook heeft afgespeeld. En dat is een toenemende verarming van de hele bevolking. En ik denk dat we daar nu ook mee zijn begonnen. Zij het op heel andere gronden dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar het is wel aan de gang. Nou, daar kunnen we misschien op een ander moment nog even op terugkomen. Toch terug naar je boek. Wie wil je ermee bereiken? Ik wil ermee bereiken mensen die wel allerlei noties hebben over de Tweede Wereldoorlog. Want hij komt gewoon dagelijks in ons leven voor. Er is altijd wel een tv-programma wat ermee te maken heeft. Zij een spannende film, een serie of een verwijzing in een discussie. Heel veel Nederlanders hebben in hun familie nog verhalen over de oorlog. Maar wat is er nou werkelijk gebeurd? Dat is vers 2. Wat is het belangrijkste? Hoe werkte dat? En er zijn tegenwoordig natuurlijk ook miljoenen Nederlanders die hebben die verhalen waar ik het net over had niet in hun familie, dan die verhalen spelen zich heel ergens anders af. Die gaan over andere oorlogen, of over andere rampen en over andere risico's. Want we leven tegenwoordig in een multi-ethische maatschappij en Nederland is een emigratieland. En toch is begrip van wat er in die 5 jaren gebeurde heel erg belangrijk om nu nog in Nederland een debat te kunnen voeren, of het verschil te maken tussen goed en kwaad. Omdat dat in die Tweede Wereldoorlog op een extreme manier naar voren kwam. En dan ook nog steeds uit die geschiedenis allerlei maatstokken worden gehaald. Kijk maar op Twitter of op Facebook of op al die blogs die we tegenwoordig op het internet hebben. Maar wat is er werkelijk gebeurd? Wat was belangrijk en vooral, hoe voelde het? In dat boek van mij gebruik ik veel dagboekfragmenten. Bijvoorbeeld van een zeer orthodox Joodse intellectueel. Het eerste wat hij doet als hij een eigen huis krijgt, hij heeft het overleefd in 1945. Zijn vrouw heeft het ook overleefd. 1 kind heeft het overleefd. Het eerste wat hij doet is een sabbatsklok aanschaffen. Dat soort details zijn belangrijk. Wat je op de radio hoorde, er zit veel amusementsmuziek uit die tijd in het boek. Hè? Want wij denken allemaal dat de Duitse bezetting, dat dat een tijd was van hoempa-muziek en marsmuziek. Maar dat is helemaal niet waar. Dat was een tijd van romantische hits. En soms is het bijna jazzy. Met half erotische teksten. Die staan ook in dat boek. Eigenlijk een geschiedenisboek. Ja. Ja. Maar wel een leuk boek ook. Ja, lijkt me ook. Hoe heet je boek en waar kun je hem bestellen? Het boek heet Zwarte Jaren, Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het is uitgegeven bij Prometheus. Het heeft zo'n 420 pagina's. Het kost €25. Je kunt dat bestellen op het internet. Maar in deze tijd gaat u natuurlijk de boekwinkel in de buurt steunen, het zij door er naartoe te lopen, want u mag nog wel een frisse neus halen, het zij om het via die boekhandel te bestellen, want dan verdient zo'n middenstander er ook wat aan. En ik zal u vertellen hoeveel zo'n middenstander dan verdient aan dat boek, wat de retailer daaraan verdient, dat is de helft. Dus dan steunt u echt die boekwinkel ermee. Wat een mooi pleidooi. Dankjewel, Han. Graag gedaan. En blijf gezond. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant, tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour ensemble devant les hommes comme un soupir sur leur désir. Yes. cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie de mots chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Tot middernacht, de late avond. Avond. I don't want to hurt no more. En Hervé Roy met Emmanuel Song. Tja, maar dan in het Frans natuurlijk. Hè. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Het conventikel, heel katholiek. Het komt eraan. Han van der Horst spreekt vanavond, zegt hij. In het bijzonder tot de lieden die luisteren aan de Costa Brava naar de late avond. En natuurlijk de mensen ook op de Zuid-Hollandse eilanden en in de Krimpende Waard. Ze zeggen ook wel eens de Bible Belt, gekscherend. Maar Han doet dat met alle respect. Je hoort het zo meteen na de nieuwe single van Angela Groothuizen en Pek en Veren. Welke prut je ook wilt roeren, ondertekend of anoniem. Sta maar stevig in je schoenen. Wie niet weg is, is gezien. Maak dan liever maar geen fouten. Want je krijgt geen tweede kans. Afnokken, uitwijken, opzouten. Dan ontspring je mogelijk de dans. Online en anoniem. Alles wordt gezien. En de hele wereld deelt. In woorden en in beeld. Want die ene die nog opstaat. Het schelden toch maar doorgaat. Met een onderbouwd inzicht. Die niet recht of schuin, maar dwars ligt. Die de boeien der opinie. Met woorden breekt als een Houdini. Die wel meepraat, maar niet meeplaat. Die opzij gaat, maar nooit zwicht. Dialoog lijkt vaker voor de schijn. We vallen aan, we weren af, we polariseren. De mening is een meute. De meute is een volksgericht. Compassie is voor watjes. Begrippen uitgestorven begrip. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, rust een zware last op het land. Dat geldt zeker voor de gebieden waar mijn causerie nu te horen is. Niet te vergeten de Costa Blanca. Luisteraars naar Kalpen FM langs de Middellandse Zee. Blijf overeind in deze tijden van quarantaine en zeer beperkte bewegingsvrijheid. Dat virus komt er niet door. Mis caros, mis corajosos oyentes, recuerda el noble grito, no pasarán. Maar ik wil me vanavond verder richten tot luisteraars dichter bij huis, die ook zwaar door het virus getroffen worden. Een aantal zenders in onze keten richt zich in het bijzonder op gemeenschappen die we in Nederland graag aanduiden als de Bible Belt. We hebben te maken met een krankzinnig toeval. Het ziet er naar uit dat het virus zich al in februari kon nestelen op twee plekken waar veel mensen heel dicht bij elkaar kwamen, maar die qua sfeer en bedoeling niet verder van elkaar verwijderd konden zijn. Aan de ene kant carnavalsfeesten, aan de andere kant kerkdiensten. Dat Goeree Overflakkee naar verhouding zoveel slachtoffers stelt, heeft daar sterk mee te maken. Een en ander heeft ertoe geleid dat orthodox-protestantse gemeentes door een groot deel van de Nederlanders met een scheef oog worden bekeken. Zijn ze geen haarden van besmetting in ons midden? En dan ligt al gauw de volgende vraag op de loer. Zijn zij niet de wortel van het kwaad dat ons nu treft? En dat krijgt allemaal voedsel door het feit dat sommige dominees hun kudde toch in de kerk bij elkaar roepen, omdat het nu eenmaal hun grondwettelijk recht is. Dat doet bijvoorbeeld de Bettelkerk in Ridderkerk. De schare wordt weliswaar beperkt tot 30 personen die in de banken keurig 1,5 meter uit elkaar zitten. Maar toch, het zet kwaad bloed. Niettemin is het laatste wat we nu kunnen gebruiken een zoektocht naar zondebokken, naar schuldigen, naar verantwoordelijken. Er is maar één oorzaak voor onze ellende en dat is het virus. In februari vermoedde geen mens dat het bijeenroepen van menigtes gevaar opleverde. Nu wel. Je kunt het kerkmensen niet kwalijk nemen dat ze op zondag met elkaar getuigenis willen afleggen van hun geloof. Althans tot het begin van wat we nu de intelligente lockdown plegen te noemen. Nu is het onverantwoordelijk gedrag, ook al wordt het door de grondwet toegestaan. Het is natuurlijk mijn zaak niet, ik heb een katholieke achtergrond. Maar in de kerk zien ze me al 1/2 eeuw niet meer, behalve met bruiloften en begrafenis. Toch begrijp ik iets niet. Die Bettelkerk behoort tot de gereformeerde gemeente. Dat is een van de vele loten aan de bevindelijke calvinistische stam die in de 19e eeuw zijn opgebloeid. Waarom? Omdat het gewone kerkvolk zich niet meer kon vinden in de prediking van de vrijzinnige dominees die toen de grote meerderheid vormden op de kansels. Omdat de zondagse diensten niet boden wat ze verwachten. Als alternatief vormden ze conventikels, kleine groepen die onder leiding van een zogenaamde oefenaar huiskamerbijeenkomsten hielden waarin de Bijbel werd gelezen en uitgelegd. Nogmaals, ik heb er niks mee te maken, het is mijn zaak niet, maar deze oude en eerwaardige traditie lijkt me uitstekende basis voor geloofsbeleving in deze tijd. De dominee gaat op het internet voor en oefent op de manier van die streng gelovigen van 2, 3 eeuwen terug, al dan niet in gezelschap van vrouw en kinderen. De christelijke gezinnen die dit aanspreekt, volgende dienst thuis met behulp van videoconferentie, bijvoorbeeld met Zoom of Jitsi is zelfs samenzang mogelijk. Zo krijg je een conventikel oude stijl. Dat moet toch veel stichting bieden. Er zijn zat witkids die willen helpen met de techniek. Blijf gezond, geef elkaar troost. Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht. Hey, iemand slaat soms onverwacht, maar zeker op de vlucht. Alarmfase 2 is hier nauwelijks nog berucht. Maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de mensen onbewust zin in mosselfeesten krijgen en van eten slechts nog zwijgen als ze zat zijn en voldaan. Dan weer rustig slapen gaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het Duits wordt aangesproken, waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verbrand. Maar er is niets aan de hand. Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht. De haven is verlaten, want er is nog maar één vracht. Die moet in het donker buitengaats worden gebracht. Gedenk de goede tijden van zuiverheid en kracht, maar men weet het niet. En zwijgt van wat men hoort en ziet. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de zomer onbewust met de rotgang wordt genoten en waar wild en onverdroten iedereen zijn gang kan gaan. Tot men zat is en voldaan. Hier aan de kust, de Zeeuwse kust, waar de liefde van de lust steeds maar weer zal gaan verliezen, omdat ze nooit kan kiezen tussen goed en niet zo kwaad. Maar dat is zoals het gaat. Hier aan de kust. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. I'm waiting for the sun to shine. I'm holding back the darkness from the night. Hold on till the morning light. It's not too late, not too late. I'm waiting for this world to turn. I'll run away to a place with no return. Raise your arm and take. Do we always cross the line? Oh, tell me now, tell me, what have we become? Hold your breath and tell me what to do. Cause in a perfect world, my heart still beats for you. In a perfect world. Lekker tekeer gaat ze zo op de late avond. Maan en Perfect World. Nou, zo weer maar weer eens wat anders. Bluff hoorde je ervoor met Aan de Kust. In een ogenblik gaan we praten met de goedheilig man. Nu al? Ja, hij is niet eens in het land, maar zit in Spanje. En hij geeft zijn visie over de situatie in ons land. Je hoort het zo meteen na Tina Turner met Be Tender With My Baby. You don't let go, don't let go. Tina Turner, gezellig. Jammer dat die musical is opgeschort vanwege het coronavirus. Prachtige musical. Zou je eigenlijk naartoe moeten gaan als je tijd hebt en leuk vindt. Maar ja, je moet nog even een tijdje wachten, vrees ik. Be tender with me, baby, hier in de late avond. De Goed Heiligman is niet in het land, maar wel aan de telefoon. Ja, aan de telefoon met Herman de Bruin. Wij gaan op een bijzondere manier contact leggen met Sinterklaas in Spanje zelfs, want die maakt zich toch ook zorgen over Nederland. Zijn een goed heilig man, Sinterklaas, welkom. Oh, ja, dag, hallo, met wie nu? Ja, u spreekt met Herman. Oh, Herman, wat leuk. Van de omroep, ja. Weet u wel? Ja, natuurlijk weet ik dat. Dag, hoe is het daar? Het is hier prachtig weer, maar er zijn weinig mensen buiten. Maar dat zal u in Spanje ook wel merken. Want we hebben problemen, hè? Ja, nee, dat klopt. Dat is hier ook. Maar ik wil eerst even zeggen tegen alle kinderen, hallo kinderen, dat het goed gaat met mij. Ja, want u behoort natuurlijk zo langzamerhand wel tot de doelgroep. Hoezo? Nou, als het coronavirus 1 toeslaat voor ouderen, u bent toch ook niet meer een van de jongsten? Ach, over leeftijd praten wij toch nooit. Nee, hè? Dat is waar. Gaan we ook niet doen. Nee. De duivel is oud, zeggen we dan toch. Oh ja, ja, zo is dat. Ja, ja, Sinterklaas, u hebt volkomen gelijk. Dat had ik kunnen weten natuurlijk. Maar u wil de Vlaardingse kinderen een hart onder de riem steken. U wil ze iets vragen. Ja, ik wil de kinderen graag wat vragen. Ik heb begrepen namelijk, lieve kinderen, dat in Vlaardingen ook heel veel ouderen in de huizen nu niet even naar buiten kunnen. En het leek me nou zo leuk dat de kinderen voor die oudere mensen een mooie tekening gaan maken. Of een knutselwerk, of een priegelwerk, of een... Maakt mij wat uit wat voor werkje. Dat lijkt me nou toch zo leuk als een soort cadeautje voor de ouderen. Ja, ja, ja. Mag het ook een gedicht zijn? Oh, dat is een goed idee, zeg. Dan kunnen ze alvast wat oefenen voor december. Ja, ja, ja, dan zijn ze in ieder geval op tijd. Ja. Nou, zeker, zeker. Ja, nee, ja. Dat leek me een goed idee. Dat mag ook of een verhaaltje of een leuke kaart schrijven. Mm-hmm. Dat is ook natuurlijk mooi. Ja, ja, dat lijkt me leuk. Ik denk dat de kinderen dat ook allemaal heel erg leuk gaan vinden. Dat denk ik ook, want ze kunnen niet naar opa en oma toe. Want daar mogen ze niet komen. Maar hoe kun je ze dan toch die door de brievenbus gooien, maar het kaartje of het werkje of voor de deur leggen? Nee. Ze kunnen ze altijd afgeven daar bij een van de oudere centra. Hè. Mm-hmm. Dan komen ze altijd goed terecht. Maar laten ze wel even. Ik heb namelijk een leuk idee. Ja. ik heb namelijk een heel leuk idee. Mag ik het vertellen? Ja, u mag het vertellen. Ik ben heel nieuwsgierig. Laat die kinderen daar even een foto van maken, van wat ze maken. En die sturen ze dan even naar de CEV in Vlaardingen. Dat is die club die altijd organiseert als ik in Vlaardingen binnenkom. Mm-hmm. En dan gaan we samen eens even kijken wie het allerleukste priegelwerk of knutselwerk of tekenwerk heeft gemaakt. En dan heb ik een verrassing voor hen. Ja, oké. Ja, heb ik een verrassing. En dan moeten ze sturen. Ja, CJV. CJV Vlaardingen. U weet toch precies waar dat is? U heeft het adres daar. Ja, dat hebben wij. Dus dat komt allemaal goed. Dan moet u dat, ja. En als mensen het niet weten, dan kunnen ze altijd even googlen, zoals dat heet. Ja. Maar leuk dat u even vertelt hoe dat zit. En dat het een goed initiatief is om de ouderen, die wat eenzaam zijn geworden, toch een hart onder de riem te steken. Ja, zeker. En mag ik dan nu ook vertellen wat de verrassing is? Dat mag, maar als je een verrassing gaat vertellen, is het geen verrassing meer. Nee, maar dat is wel een leuk vooruitzicht dan. Oké, dat is waar. Kijk, het zit namelijk zo. Ik, de alle vijf leukste, of de mooiste, of de prettigste, of de origineelste, of de liefste. De vijf leukste, zou ik maar zeggen, die ga ik uitkiezen. En die mogen mij als allereerste verwelkomen als ik op 14 november weer in Vlaardingen van de boot stap. Dat is leuk. Dat is toch een klein cadeautje, toch? Dat is zeker een cadeautje. En het is dan geen verrassing meer, maar het blijft een verrassing, want u gaat bepalen wie dat worden. Ja, dat laat ik snel genoeg weten. Dus dan kunnen de kinderen daar lang naar uitkijken natuurlijk. En dan is het ook voor hen vol verwachting, klopt ons hart. 14 november. Dat is toch een mooi geheel, toch? Ja. Dan doen we wat voor de ouderen en wij doen weer wat leuks voor de kinderen. Zo is dat. Het is een prachtig initiatief. U houdt het nog wel gezond, zei u net al in Madrid. Dat gaat allemaal goed. Er wordt goed voor mij gezorgd. Ik lig af en toe wat aan het zwembad. Want het is toch mijn rustperiode, zou ik maar zeggen. Hè? Dat is waar. Toch mijn rustmaand. Ja. Nou, Sinterklaas, dank voor het initiatief wat u genomen hebt. Ik hoop dat er heel veel kinderen zijn die de ouderen een hart onder de riem willen steken en een prachtig werkje, kaart of wat dan ook willen maken, gedicht maar ook. En dan komt het allemaal goed. En 14 november zien we u graag weer in de haven van Vlaardingen aankomen. Dag allemaal. Sinterklaas, dag, kinderen. Dag, dank u wel. Dag hoor. Dag. Paper doll, come try it on. Step out of that black chiffon. Here's a dress of gold and blue. Sure was fun being good to you. One we made just for fall, and winter round's a bit too small. This mint green is new for spring. My love didn't cost a thing. You're like 22 girls in one. None of them know what they're running from. Was it just too far to fall? For a little paper doll. Fold a scarf, Moroccan red. Some heels that hurt. You should have kept my undershirt. You're like 22 girls in one. And none of them know what they're running from. Was it just too far to fall? John Mayer hier in de late avond met Paper Doll aan het einde van de show. Jammer. de tijd is opgeschoten. En we hebben het lekker naar ons zin gehad. Ondanks alles, alle zorgen. Tja, zou je kunnen zeggen. Dank voor je gezelschap. Morgen is er natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier gewoontegetrouw Bert de Wolf. Wederom met heerlijke muziek en prachtige onderwerpen. Dus stem dan weer af. En dan heb je weer een leuk einde van de dag. Heb je niks te doen zometeen? Ik zou zeggen, check onze website www.delateavond.nl. Je kunt ook kijken op Facebook, Twitter en LinkedIn. Daar vind je alle informatie over onze show. Tot besluit van de show Kenny Dover en No End. Welterusten voor zometeen als je gaat slapen. Mooie dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede nacht.